Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Harry. A, na dzień dobry, dziś w budziku. 4 po 4, piosenka dnia. Dziś Fisze Made Tworzywo, Counter-Strike. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całym mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry,

I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love anyway. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love anyway. My time. My time, well, it's a never ending helter skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my heart, my boom boom heart, it's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel. Bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Paradise, roll on, roll on, meet me there. Nowe nagranie w trójce. George Ezra, takie lubimy najbardziej. Sygnały od państwa, takie lubimy najbardziej. Pierwszy sygnał SMS-owy, pani Kasia Wiejska, korespondentka. Dzień dobry, panie Budziku, jak to dobrze, że poniedziałek. I dalej już jeszcze milej, pięknie. Pięknie dziękujemy, miłego dnia, to od pani Kasi przekazuję pozostałym wcześniej rano wstającym i uśmiechniętym, wypoczętym po, no jakby nie było, krótszym o godzinę w weekendzie. To pierwszy sygnał SMS-owy, mailowo dzisiaj, tu też rozgrywka. Pan Maciek dziś podpisuje listę trasa Rzeszów-Skierniewice. Ciemna noc po zmianie czasu. Jedzie ze mną owczarek niemiecki. Jak usłyszał głos Budzika, to jakby się uspokoił i grzecznie słucha muzyki. Aris i pan Maciek dziś. No to bardzo gorąco pozdrawiamy. Aris! Już jest spokojny. No to nie trzeba nawet komenderować. Bardzo serdecznie gratulujemy. Aris przekaże panu, że jest pierwszym. Pan jego też, jeśli chodzi o tę mailową korespondencję dziś w Budziku. Przodownic, żywarc. No i jeszcze telefonicznie pan Tomek z Radziejowa. Jedziemy. Właściwie tak mógłbym taki szablon sobie sporządzić. Pan Tomek z i tu uzupełniać codziennie, bo panów Tomków, przyjaciół, znajomych, tych, którzy za fajerą pracują, korespondują jako pierwsi w tym tygodniu i w ubiegłym, jeszcze w poprzednim. No już dobrze, ten tydzień się zaczyna. Mamy. No, a jeszcze pan Tomek wywołuje. Pan Maciek się pojawił, ale też pojawił się pan Maciek z Zawoi, z zawołaniem, że babia jest tylko jedna i ten, pamiętamy, duży pies, który sprawdzał grubość pokrywy śnieżnej. No tak jakoś nam się przywołało przy okazji pana Maćka. A pan Tomek, bardzo serdecznie dziękuję za to. Również takie przypomnienie w naszej tej budzikowej, jakby nie było, rodzinie. To grono dzisiejszych przodowników korespondencyjnych. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. A my tu co? Tu już no zwyczajne cuda mamy. czas letni, poniedziałek, 20 po czwartej. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. No, należałoby powiedzieć, zdaje się, początek nowego dnia, choć po zmianie czasu właśnie. Niby się cieszymy, niby na letni, ale ciemnica jeszcze i to nas będzie dotykać jakiś czas. No nie chciałbym mówić, że tam tydzień czy dwa, ale jednak przeżyjemy, przeżyjemy. Poniedziałek też przeżyjemy, 26 dzień marca przed nami, 85 dzień tego roku, słońce obudzi się. No, było ładnie przed szóstą, nawet bym powiedział po piątej, a teraz co? No po szóstej będzie wschodziło słońce, ale zachodziło przed samą osiemnastą, a teraz już przed dziewiętnastą, a jutro to już nawet coraz bliżej dwudziestej, jakby nie było. Rozciąga nam się dzień, rozciąga, choć wciąż nieco tylko dłuższy dzień od nocy potrwa 12 godzin i 33 minuty. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe dziś Emanueli, Larysy, Feliksa, Teodora i Tymoteusza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Poniedziałek, 26 marca, 24 minuty po czwartej. Dzień dobry Państwu. Jak my lubimy takie gitarowe wycinanki, takich jeszcze będzie troszkę na rozbudzenie, bo zdaje się, że chyba potrzebna taka właśnie rozgrzewka. Budzikowe kalendarium. Na razie 26 minut po czwartej. Przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1906 roku urodził się Witold Dederko, artysta, fotografik, pedagog, publicysta. Przypomnijmy, że fotografię artystyczną uprawił od 1924 roku. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Fotografików i Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Opublikował ponad 20 książek i artykułów, miał wiele wystaw w Polsce i za granicą. Zmarł w 1988 roku. W 1991 zginął tragicznie Lechosław Marszałek, reżyser filmów animowanych, m.in. serialu Bolek i Lolek. Pamiętamy, że był twórcą czy współtwórcą Reksia. W 27. rocznicę śmierci wspominamy Lechosława Marszałka. To jeszcze jedna data, 1996 rok. Wówczas to pierwszy raz w powojennych dziejach w Polsce gościła brytyjska królowa Elżbieta II. To było 22 lata temu. Trzy wybrane wydarzenia na teraz, a ciąg dalszy kalendarza także muzycznego i w obfitości to już za niecałą godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. Oj, będzie się działo też i w prognozie. Pan synoptyk zapewnia, że tam parę różnych takich wydarzeń no, będzie miało swoje też i uzasadnienie w najświeższej tej notatce pogodowej, do której to zajrzymy za chwilę. Ale żeby śnieg, rozpogodzenia, a i owszem. Should have known better, take it for granted. Sooner or later, we were going down. We're losing our power with every heartbeat, with every heartbeat. Breaking the silence, we better start trying. Things I should have done. Why the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Me. Now we turn the pages and we lose the fight. We got lost in the darkness with every heartbeat, with every heartbeat. And all the things I should have done, while the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Should have done while the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide the way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Już tak przysypiam jakoś tak. 4:30. A, bo to pan synoptyk taką senną jakąś tutaj, że mgły się pojawiają, prognozę podrzuca, że to niby tak, niby ciepło jeszcze wiosennie, niby by się zdawało, ale jeszcze. Polska, uwaga, w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia. A, to pewnie dlatego, przez to słabo coś tam. A od północnego zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie mało aktywny front okluzji. O, to ten przez okluzji, to szczególnie, to dlatego człowiek taki... A nad Polską zalegać będzie polarno-morskie powietrze. Uwaga, dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, akcentujemy te większe, a na południowym wschodzie możliwe nawet lokalne rozpogodzenia. No to szaleństwo. No i teraz się zacznie, bo miejscami popada deszcz, stopniowo postępujący od północnego zachodu w głąb kraju, choć na południowym wschodzie ma być dziś pogodniej, bez opadów. Wiatr słaby, stopniowo od północy kraju skręcający na zachodni i północno-zachodni, ale w większości regionów południowo-zachodni. Ciśnięcie niezdecydowane, strażackie. W południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. No i temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Szósteczka, siódemeczka, nawet dwucyfrówki widać. No, dobrze, pan synoptyk spisuje się. Od 6-7 stopni tyle na wybrzeżu i na Pomorzu, w głębi kraju do 9. Choć miejscami na wschodzie, na północnym wschodzie też koło 7 stopni, na południu do 8, ale w centralnej części kraju. No tak próbuję, żeby akurat niespecjalnie Warszawę czy Mazowsze wybijać, ale tak wychodzi, że dwucyfrówka właśnie dziś tamże. A więc od 6-7 na wybrzeżu oraz na wschodzie do 10 na Mazowszu. Tyle od pana synoptyka. Nie, no nie jest źle. Jest nadzieja. Za 28:05 gramy teraz właśnie w 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy 3 różnych nagrań. A to nie jest taka prosta sprawa, bo z jednej strony trzeba się zmierzyć z taką umiejętnością skojarzenia, a z drugiej też i przewidywania, bo znamy, no jeszcze nie, ale za chwilkę, pierwsze nutki pierwszego nagrania. No a później jeszcze też zmierzyć się z prędkością, bo przecież wiadomo, że niektórzy nie śpią, konkurencja nie śpi, każdy chciałby być na podium w naszych trzech naraz. No więc, by nie przeciągać, jeszcze podpowiem. 7-1-3-3-5. 3 na raz, część pierwsza. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, siwa jeszcze. Sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Ostatnio jako gość audycji, a gościowa także poprowadziła spektakularnie za niedźwiedzie audycję, także dała występ w fragmencie koncertu. Naprawdę super, a do tego jeszcze sukces na liście przebojów trójki. No ostatnio troszkę tak zminimalizowany, ale jeszcze czołówka, to wciąż. Bardzo się cieszymy. Pierwsze nagranie w naszym cyklu 3 na raz. Podglądam Państwa odpowiedzi. 71335, SMS-owo tu i teraz. Pytanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Jest takie coś przez duże co? No właśnie, szukamy czegoś. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. 71335, przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Za 22 minuty, 5. W Bergeretta ballada canzona, bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nielekką, cienką gałąź i marne polecko, czarne to i w ziemi się długie. Śniegiem jak wyje, żadna wrona przez chwilę.

o zieleń. Zieleń, chodzi o ziele, a może wróble, a może wrony, ptaki. To od pana Dominika propozycja. Te skrzydlate, to też się pojawiły aniołki. No ale chyba na wyróżnienie zasługuje pan Maciek z Warszawy, który zdaje się, że po pierwszej nutce podpowiadał. No, chyba dzisiaj szpinak rządzi. Szpinak. No ja tam nie sprawdzałem, co w stołówce zakładowej, ale tak podejrzewam, że być może jeszcze przed leżakowaniem właśnie szpinak albo szpinakowa. W piosenkach Wojciecha Młynarskiego. Daria Zawiałow, jeszcze w Zielone Gramy, Młynarski, Plejs Młynarski, Gabakulka, Lubię Wrony i na zakończenie naszego dzisiejszego cyklu Maciej Maleńczuk i Żniwna Dziewczyna. A do piosenek Mistrza Młynarskiego oczywiście jeszcze wrócimy w muzycznym kalendarzu, choć też pewnie o urodzinach wielkiego autora tekstów będziemy przez cały dzień wspominać. No to teraz Młynarski Junior. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? jazzband Młynarski Masecki, ostatnio jako nowość na miejscu 33. Sygnał od Państwa, bardzo za nie dziękujemy, a w naszej porannej korespondencji pani Krystyna ze Zgorzelca i pani Krystyna z Będzina i pan Przemek z Kościana kłaniają się bardzo nisko. Dziękujemy za obudność. Żeglarz Jurek też jest z nami. Tomku wcił u nas dostatek, a ja w pracy z kolegą Tomkiem jeżdżę, taki duet tworzymy, Double Tom. A w bibliotece ile tomów? No właśnie, pan Tomek z Rokietnicy tej na Podkarpaciu podpowiada, chociaż słupek 2 poniżej, to jednak gorące pozdrowienie na dzień dobry. Sygnał od pani Iwony z Nysy. Tam 4 minusy, ale na niebie gwiazdy. I jeszcze pan Jarek Opolszczyzna wraca na Mazowsze. Dziś kierunek Radom. A może by tak w łóżku poleżeć? Spent the day in bed. Very happy I did. Yes, I spent the day in bed. As the work is staying slave, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now laid, and I recommend to all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once, and no bus, no bus, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no emasculation, no castration. No taka propozycja racjonalizatorska, taki pomysł od Morrisseya, może by tak cały dzień w łóżku. Nie, nie, nie, nie dajmy się temu, nie dajmy się, choć niektórzy jeszcze mają to, co najpiękniejsze przed sobą. Pan Robert gorąco pozdrawia Nowy Jork. Dziś było zimno, ale będzie trochę cieplej, zaledwie 9 stopni to w dzień, jak się człowiek wyśpi. A pewnie, że tak. Okolice Frankfurtu dziś krótko, bo jedzie pan Zdzisław z nami tak jak wczoraj, tak i dziś. Frankfurt nad Menem 6 i sucho z dużego mobilka. Mobilki, mobilki, jak tam dróżka. Sygnał od pani Ani z Perth po drugiej stronie globusika. U nas szaro i leje. No i jak na poniedziałek przystało. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bardzo dziękujemy. Australia też na nasłuchu. Morgan from Middelfart i Fionia z Danii minus 6 odczuwalna, choć na termometrze w granicach zera. Duńscy synoptycy straszą śniegiem. To ma być tak, ma być biało w środę. Sygnał od pana Mariusza, który to ma nadzieję, że zdążył. W końcu pauza wiecznie nie trwa. Dzisiaj zimna Szkocja. Zapowiadają powrót mrozów. Tam minus 2. Gorąco pozdrawiamy. Przepych słów. Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry.